nincsenek többé! Elajánlotta egy anyuka, hogy ha adok neki 2 millió forintot, akkor megbaszhatom a babáját. Az üzletet megejtettük. A szobám most már üres, de már elmondhatok valamit. Én is babaszó lettem.